mindenki csak bolondnak mond, mert én 30 fokban is csak vatogok. Mit csináljak, hogyha ilyen vagyok? Ilyenkor mert én mindig fájtok, ha valaki nem Kinyúlt a füles. Nagy a fejed. Kivel beszélt Andi? Andi Majkát hívta? Igen, Andi a szerelmével beszélget. Atyavilág. Zajlik az élet. Addig most megadatik a lehetőség, hogy végre, hogy nem hallja. Tehát így jó. jó vele? Együtt lenni. Nem, nagyon szeretem az Andit. Anyának hívja, meg a lányomnak tartom. Tehát ilyen egészen szoros baráti kapcsolat van köztünk, és tökre szeretem. Ő is így gondolja, nem sokára megkérdezünk. Ez itt az oknyomozó riport. Kértél egy számot, és megmondom őszintén, hogy mindkettőnk szívét elraboltad ezzel a számmal. Jó. Annak ellenére, hogy négyen vagyunk itt. Annak ellenére, hogy de a másik kettő az robot. Igen, az. Ez. Az. Jó, tárgyak. Nem, nagyon szeretem Barry White-ot, és bármelyik számát, úgyhogy kiválasztottátok, és én ezt elhiszem, hogy jó lesz jó, nekem. Jó, bocs. A szám címe, ugye a Can't Get Enough of Your Love, Baby. Na, igen. Na, ugye? Számhossza 3 percet. Ez egy jó kis vezetős, utazó zene. Na, hallgassátok meg. But, I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough. Yeah. It's just not enough. Oh, oh, baby. My darling, I can't get enough of your love, baby. Girl, I don't know why I can't get enough of your love, babe. Lord, some things I can't get used to. No matter how I try, it's like the more you give, the more I want. And baby, that's no lie. Oh, no, babe. Tell me, what can I say? What am I gonna do? How should I feel when everything is new? What kind of love is this that you're giving me? Is it in your kiss or just because you're sweet? Girl, all I know is every time you're here, I feel a change, something moving. I scream your name, just what you got to do with, darling, I get enough of your love, baby. Girl, I don't know why I can't get enough of your love, baby. Oh, no, baby. Girl, if I could only make you see and make you understand. don't know why. Can't get enough of your love, babe. Oh, my darling, I can't get enough of your love, babe. Oh, babe. Girl, I don't know why. I can't get enough of your love, babe. Megint azon, hogy belebeszélsz az adásba. Viki, Ipisini volt. Annyira elérzékenyült ettől a számtól, hogy ki kellett szaladni a mosdóba. Adom is vissza a mikrofonod, mert közben volt egy ilyen helycserés támadás. És most jön Andi kívánsága. Jó, de én mondjam, hogy mit kérek? Hát nem. Nagyon szeretném meghallgatni a Hungáriától a Csók királyt. És kiknek küldöd? Az én Csók királyomnak. Oh. Na mind, milyen cuki sztori. Undorító vagy, ne haragudj. De tényleg azt szeretném, igen, a Csók. Imádom a Hungáriát, egyébként az Itt az időt szerettem volna kérni, de hát az ugye... De sajnos a Danubius Party nem. Meg a Mix az most nem volt itt fölelhető, bassza meg, nem, bocsánat. Kimondtad. Kimondtam a szót. Annyira jó, de mi, anya? És a számra, Tomi? Anya, apa. Azt szeretném kérni tőletek, lányok, hogy mondjátok azt nekünk, hogy így fölvennénk, rögzítenénk így a nagy csöndbe. A Csók király az? Sziasztok, mi vagyunk a Fresh, és ez itt a Hitremény zsűrölet. A Rádió Café 98.6-on. Ez mindenki megkérdezi. Miért Fresh? Hitremény zsűrölet. Miért Bob Dylan? Hitremény zsűrölet, mindenki megkérdezi. A Rádió Café 98.6-on. Igen, de ezt mindjárt elmondjuk egyébként, ezt most mindjárt hajba mondjam el. Igen, parancsolj. Hogy nem csak ezt akartam megkezdeni, miért hit, remény és gyűlölet? Zsűlölet. De miért? Tehát tulajdonképpen van szó a hitről? Hit, zsemény és zsűlölet. Nem, csak a zsűlölet. Azt az összetartó kapcsot nevezzük zsűlöletnek, okay. Ami mondjuk köztetek is működik, így látszik. Akkor mit mondjunk? Oké, Zsülien és Zsülietta. Ezt szervusztok, Zsülien. Hát valami Zsüli. Neveteket. Sziasztok, Zsüliket. Mi vagyunk a Fresh, Andi és Viki. De így, igen, szépen. Hitremény zsűlöletet a Rádió Café 98.6-on. Oké, okay, jó, okay. Egy, két, há, és... Sziasztok, mi vagyunk a Fresh, Andi és Viki. Hallgassátok ti is a Hitremény zsűlöletet a Rádió Café című Rádió Café 98.6-on. Csók királynak hívják a háta mögött. Az új fiút ki a telepre költözött. Ha bekapcsolja magnóját, a rock and roll száll az utcán át, oda vonzza a lányok táborát. A moziból hazafelé este láttuk őt, ölelkezve állt egy kapu előtt. Róla bárki megmondja, 15 perc a rekordja, nem mutat ma nála nagyobb menőt. Ő a Csók király, ő a Csók király, ő a Csók király, ő a Csók király. Csók király, király, király, a Csók király. Sarki párba este a petél, a lányok testben állnak kegyeiért. De ő csak lazán besétál, a burlicerbe pénz dobál, s az új ritmusra egy őrült rakot jár. szomszédok irigyen bámulnak. Ő a csók király, ő a csók király, ő a csók király, ő a csók király. Szeretnék én lenni a csók király. Köszönjük, Andrea! Köszönjük! De jó, hogy csinálj, de jó! Mi is Beribájtok akarunk lenni, Miki! Nem lehettek azok! Meg Fenyő Miklósom! Ezt tudjátok, melyik filme volt ez a nagyon komolyan? Aranygyerek, Eddie Murphy is állt, és így pörgette ezt a falat, és mondta, kisember beszél hozzá, és ilyen, Misu. És akkor várja, és azt mondta, hogy ne, beszél egy órája, beszélj, mert senki nem fog érteni, de aki... Ez jött az atyát, nagyon fogolni. Nem, húha, elment a fülembe valami. Én mindent hallom. Figyeljetek, kezdjétek el, kisember így magyarázza neki már egy fél órája dolgot, és Eddie Murphy, inkább szedd le azt a megszaraszt fikát a kabátod széléről, mert megfogy, és megkarcolod vele magad. Ha-ha-ha! Na, menjünk tovább akkor. Aha. Tehát ez arra jutott eszembe. Nektek küldöm ezt a számot, lányok. És minden jó, kedves lány hallgatónak. Én most indulok haza. Milyen szám ez? Mi ez? Hú! Mi ez? Hát zúzós. Nem, Kid Rock az majd később lesz, ha minden igaz, hogy nem. Ez King és a Hollata Rózi. Wow! Gyertek gyakrabban, sziasztok! Hello! Köszi, hello! Sziasztok! About a woman I know. When it comes to loving, she steals the show. She ain't exactly pretty, ain't exactly small. 42, 39, 56, you can say she's got it all.

пришли сюда за тем, чтоб веселиться и потанцевать, если повезет. А песня моя, она как птица, в воздухе летает и бешено орёт. Come on, everybody! Двигай жопой, суки, бляди! Come on, everybody! Двигай жопой, суки, бляди! Сохла на душе тоска. Ну что же ты, приятель, еще не колбасишься? Надо колбаситься, и вот твоя рука. Come on, everybody! Двигай жопой, суки, бляди! Come on, everybody! Двигай жопой, суки, бляди! Köszönjük, Oliver! Furcsa gyerek vagy! Azt számolom, hogy akkor most, ugye, hogyha ha jól gondolom, akkor van egy negyedórás kívánságomra lehetőség, akkor szeretném a Hú együttestől a Tommy című rockoperából. Nem, hát legyen mondjuk egy második köre is mindenkinek, és akkor hagyományosan megint belelógunk a Jazz Caféba. Jó, aki így, Babi, szeretnénk. Halljuk egyébként. Vagy egy live act. Vagy egy live act. Nyomj egy live act. Akkor a HRZ rezidenseként én most egy kit is? Ray Charles számot küldök nektek. Bocska, macska. De akkor még nem búcsúzom. Várjál, ki kell még térnünk. Ugye, nem, csak hogy a 3 éves. Azt... Hát igen. Nem? Tegnap volt az a nap, amikor, tehát nem ma, tegnap volt az a nap, amikor 3 éve útjára indult egy... A frekvencia. Egy frekvencia. Budapesten és 60 kilométeres vonzás körzetében. 96 ocska. A rádiókafé pedig ugyanekkor volt 1/2 éves. Így van. Az is első. Most amit én kérek, az ehhez egyáltalán nem kötődik. Semmi köz ehhez, mert a saját. És el sem búcsúzom, hiszen hát akkor még egyet fogok kérni. And my feelings, yeah, there's just so much confusion going down. I'm not the kind to be complaining, but sometimes you got to stand out from the crowd. Everyone's got their own opinion. Get it! köszöntjük ma esti első